Вътрешният човек. 42-а неделна беседа, държана от учителя на 29 юли 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Ще ви прочета само няколко стиха от третата глава на посланието на апостол Павел към ефесяните. Ще се спра на думите вътрешният човек. Има неща в природата, на които трябва да се направи един превод. Превод трябва да се направи, защото хората не са запознати с езика на природата. Ако биха били запознати с езика на природата, те толкова нещастия не биха имали на земята. Понеже имаме толкова скриви преводи, ние влизаме в постоянно стълкновение. Всичките учени хора правят един опит. Възможно е да направят разни преводи. Трябва да благодарим за хубавите преводи, които са направили. Тия преводи не са дали още желаните резултати. Положението сега е много по-добро, отколкото в миналото, и за в бъдеще ще има още по-голямо подобрение. Вътрешният човек. Щом има вътрешен човек, има и външен. Един обширен въпрос е да се проучва човекът. Най-интересното същество на земята е човекът. По-интересно същество от човека няма. Ако човек би проучил човека, не себе си, някой казва, проучи себе си. Онзи човек, който включва всичко, един човек или всичките хора са един човек, съзнанието е едно. Сега, когато казвам, че съзнанието е едно, някои влизат в противоречие. Вие от едно езеро, което няма никакво изтичане навън, ако отворите, може да направите хиляди вадички, които текат в разни направления. То е все от езерото. Езерото е едно. Изтиченията са човешки. Ни най-малко няма никакво различие. Във всичките хора има нещо общо. Колкото и да се различават хората, всичките хора скърбят еднакво и се радват еднакво. Хората се различават, но всички скърбят. Най-първо трябва да се пазим. Има нещо, за което хората трябва да се учат. Има неща, които трябва да ги учим. Няма нужда да учим рибата да плава. Няма нужда да учим птицата да лети. Няма нужда да учим коня да бяга. Няма нужда да учим човека как да говори, как да гледа. Това е външният човек. За да се изправи външният, този процес във вътрешния човек е завършен. Външно е незавършен. Казвам, по някой път въпросите се разглеждат и външно, и вътрешно, и оттам проистичат противоречията. Ние казваме, че животът има смисъл и няма смисъл. Животът всякога има смисъл, който го разбира. И животът няма смисъл, който не го разбира. Казват, за да бъде човек щастлив, трябва да бъде богат. Вярно ли? Не. Човек същевременно трябва да бъде и богат, и сиромах. Ако човек същевременно не е богат и сиромах, той не може да бъде щастлив. Може да докажем научно тези противоречия, после човек трябва да бъде и добър, и лош, защото ако не е добър и лош едновременно, не може да бъде щастлив. Това са противоречия, това са контрасти, казваме, това не е съобразено с сегашния морал на хората. Питам, какъв е сегашния морал на хората? Той не разрешава всичките противоречия. Преди хиляди години казва не кради, но крадат хората. От хиляди години е казано не лъжи, но лъжат хората. От хиляди години е казано, че хората трябва да се обичат, казва се люби ближния си, но хората не се обичат. Казва причината. Няма никаква причина. Когато някой човек каниш на гости и той не иска да яде, коя е причината? Сите човекът не е гладен. Що му гладнее, ще видиш как ще яде. Ако ти ще разсъждаваш философски, кои са причините, сърди ли се, те са посторонни работи. Основната причина е, че този човек не е гладен. Казваш, яш, на гости си поканен. Тогава законът е. Когато каниш на гости, кани тия, които са гладни, а не които са сити. Сега умният човек може да извади ред заключения. Това са все методи и начини за разсъждения. Понеже ние сме попаднали в един водовъртеж, учените хора казват, че светът се е образувал чрез един водовъртеж, хората са се родили във водовъртежа, понеже човек още не се е създал. Външният човек още не е оформен. Казват, Бог направи човека по образ и подобие свое. Не. Вътрешният човек, външният човек още го върти. Ако искате, той може да си го представите, че Господ е един гранчар, който има да уреди да върти гарнето и да го изкалъпва. Тури ръката, върти колелото, Господ още държи човека на огъня, пече го. Който не разбира, казва, пече ме Господ. Радвай се, че те пече Господ, защото ако не те пече, нищо няма да стане. Опечения хляб е, който има цена, не замесеният. Човек сега е замесен. Казвате, ние съвременните хора, които сме дошли до сегашното положение на 20-я век, век на просвета, век на висока култура. Всичките християни минават за християни, говорят за любовта, говорят за общество, за морал, за гражданска свобода. За какво ли не говорят? Хубави работи са. Три неща са, които трябва да залегнат в основата навсякъде. Вътрешния живот или да го преведем божествения живот. Ако разберем какво нещо е божествения живот, божественият живот е той, в което противоречие няма. В той знание почива целия порядък, цялата природа е обоснована на това знание. После вътрешната свобода или това, което хората наричат истина или божествена свобода. Три неща трябва да залегнат в душата на човека. Следователно, вътрешният човек изключва всяка болест. Вътрешният живот изключва всяко вътрешно страдание. Можеш да имаш страдание отвън, но го изключва отвътре. Отвън е като едно условие. Този човек, той не се влияе от болестта. Болестта ходи, около него като муха, може да кацне на главата, този вътрешен човек махне с ръката, замине мухата. Той е господар. Само с ръката като махне, замине си. Вътрешното знание изключва всяко невежество. Вътрешното знание изключва всяко заблуждение. По някой път, как ли не са цитирали, как ли не са изопачавали моите думи? Аз виждам гениално, много майсторски, как им дошло на ум да го измислят. Едно нещо аз зная и на вас препоръчвам. Никога не се старайте да представите природата такава, каквато не е. Няма по-голямо нещастие за човека да представи природата такава, каквато не е. Представете си природата такава, каквато е, нищо повече. Ще кажете, понеже ние живеем в един свят, дето има страдание, мислим, че природата е причината. Нима когато един пътник или когато онези германци, които ходиха в Хималаите, трима души си изгубиха живота, нима природата е виновата? Ни най-малко не е виновата природата, но то е невниманието на човека. Човек, когато иска да прави пътешествие из планината, трябва да е вещ, трябва да е сигурен, трябва да има бодро око, трябва да бъде ясновидец. То е само един контраст. Според мен човек на земята, за да бъде съвършен, веждите не трябва да бъдат дебели, нито веждите трябва да станат тънки като косъм. Казвате защо? Дебелите вежди дават обективен ум, който вижда нещата отблизо, всичко вижда, пресмята. Този човек на 100 метра не вижда. Този с тънките вежди той наблизо не вижда, той вижда на хиляди километри какво става. Когато искаш да се качваш на планините, ще се качиш по тънките вежди. Ще видиш, трябва ли да се качиш или не. Когато искаш наблизо, тогава по дебелите вежди. Много естествено, дебелото въже на късо разстояние може да го разпънеш. Едно тънко въже като конец може да го разпънеш надалеч. Сега се заражда друг въпрос. Сега се заражда въпросът, тогава човекът нямаше да бъде красив. Човек отвън нямаше да бъде красив, но главата му не щеше да пати, както сега пати. Сега е красив, но главата му пати. После съвременното човечество, всички съвременни учени хора туриха една идея в ума, че природата трябва да се победи, един максимум. И се започна една борба между природата и човека. И вече с години се води борбата и човек иска да излезе победител на природата, той ще излезе победител върху природата, но ще се намери на гърба си легнал, като един българин пехливанин, който се борил с един турчин. Българинът ритнал турчина и го съборил на гърба. Понеже турчинът е много честолюбив, казва, ритнал го в корема. Българинът се радва, че го повалил на гърба, турчина се радва, че го ритнал в корема. Нашата работа ще бъде тъй. Ние ще се радваме, че сме ритнали природата в корема. Природата има такъв корем, че речем ли да я ритнем, знаеш ли какво ще ти струва този удар? Като се качил комарът върху дебелата кожа на слона, казва, надупчих му кожата. Питат слона, заболяло ли го е, той казва, не знае кога се е качил на гърба ми, не ме заболя. Друго едно положение, друго едно твърдение, в старо време казва, трябва да победим себе си. Няма какво да побеждава човек нито природата, нито себе си. Обикни природата, обикни и себе си. Нищо повече. Ще кажеш, ние обичаме себе си. Не, ние не обичаме себе си. Да се удоволствуваш, да се храниш по един неестествен начин, това не е обич. Да искаш стомахът ти от сутрин до вечер да яде, това не е обич към себе си. Твоя стомах е една машина, която иска почивка. След като работи 2-3 часа да почива. Трябва да знаем, че нашите дробове и те трябва да почиват, нашето сърце и то трябва да почива, нашия мозък и той трябва да почива. Казва, не мога да мисля. Той не разбира закона. Не може да мисли. При тези условия, при които човек може да мисли, неговия мозък си почива. Природата дава на човека от 6-7 часа да си почине мозъка. Той трябва да спи, че като дойде сутринта да може да работи. Сега ние хората нямаме ясна представа за онази грамадна енергия, за онази велика разумност в света, за всички ония същества преди нас, които са завършили своето развитие, които са строили Вселената. Аз ги наричам строители на Вселената. В източната философия ги кръщават така. Аз ги наричам ония същества, които са построили Вселената. Думата Господ в еврейски е турена в множествено число. Не един е построил Вселената, но мнозина са я построили, след като са мислили 1000, 1 000 000, тия мнозината сега имат единство в природата. Това е не, че се отчита Бог. За Бога ние нямаме ясна представа. Бог е същество, недостъпно за човешкия мозък. Бог е едно същество, недостъпно за човешкото сърце. Бог е едно същество, достъпно за човешкия дух. За човешката душа до някъде е достъпно. Той, което умът и сърцето мисли за Бога, те са отражение на онези, които са построили Вселената. Сега той вас ви смущава. Аз разбирам външно. Ние още не сме в състояние да разберем Бога. Погрешката е, че ние искаме да схванем Бога външно, като обект, като форма. Той е непонятен. Не може да го схванем. Има един начин, по който човек може да схване отношението, което трябва да имаме към живото същество. Питам, кое е по-хубаво за вас? Да имате отношение с един милиардер? Да знаете колко милиарда има, колко добрини прави този човек, но нищо не ви дава, не ви помага, да няма никакво отношение спрямо вас, или той да ви помага да бъде на ваше разположение и вие нищо да не знаете за неговите добрини. По-добре е помощта, която се дава. Ние се намираме в положението, че той същество, което ни помага, ние не го познаваме. То е недостъпно и ние не можем да го разберем. от всичко, от което се нуждаем, няма нещо, което да не ни е дадено. Ако ние сме недоволни, то зависи от нашето невежество. Мнозина се окаиват, че са нещастни хора. Питам, вземете един човек, който не оценява колко струват неговите очи. Той казва, че е нещастен, а най-малко неговите очи струват 100 милиона французки франка. Неговите уши струват 20 милиона, неговото обоняние струва 50 милиона, яденето му струва 1 милиард. Вие ще кажете, къде са тези звонкови? Всеки ден, когато ядете, това не е ли приход? Какво искате? Вие искате някой човек да ви обича. Аз не зная какво разбирате под обич, аз може да обичам когото и да е, ще започнат да плачат от моята любов. Може да ви обичам по два начина. От единия начин ще плачете до 9 рода. Ако аз, който ви обичам, не ви дам да ядете, затворя ви в стаята, не ви дам нищо, туря ви восък в ушите да не слушате лоши работи, за да не се изкушавате от света. Завържа ви очите, след това и завържа устата, за да не кажете лоши думи, да не направите престъпление. И все от обич направя това, питам, кой обича тази любов? Сегашните хора казват, защо Господ не ми затвори очите, защо направих той прегрешение? Какво ли не са ми се оплаквали? И все мъже са ми се оплаквали, казват. Очите, като видят някоя жена, все на лошо гледат. Казвам, твоята камера е изопачена. Казва, не зная каквото чуя, не го изопачавам, така ми се гледат нещата. Ти дай нещата като произведение незавършено. Жената не е завършена външно, но вътрешно е завършена. Една картина не е завършена, може да се изкушаваш, искаш тази жена. По някой път мъжът се изкушава от жената, като децата от захарта. Бръкне, вземе една бучка, турия в устата, само че е опасно да глътнеш жената. Няма нещо по-опасно от това да глътнеш една жена. Който е глътнал жена, казва, всичко глътам, но жена втори път не глътам. Човек не разбира жената. Това е противоположното на човека, противоположно, обективно. Вътрешният човек може да види себе си само в жената. Една жена може да види себе си само в мъжа. Следователно, мъжът е едно огледало за човека, за да се види жената външно, обективно какво представлява. Така седят работите. Те са необходими. Какво има да се изкушаваш? То е като в огледало, ще се видиш в огледало. Благодари, че си красив. Ако имаш недостатък, ще се изправиш, ще направиш упражнения, ще се измени лицето ти. Сега ще ви обърна внимание на следното. Светът не седи в едно затворено положение. Вземете съвременните хора, не знаят какво влияние упражнява слънцето, не знаят какво влияние упражнява месечината и какво влияние упражняват звездите. Пък не знаят какво влияние упражнява земята, какво влияние упражняват плодните храни, какво влияние упражняват цветовете, какво влияние упражняват растенията, животните. Човек е заобиколен с милиони неща, които упражняват влияние. Казваме, за в бъдещето съществувание ще разберем. Ние по някой път сме недоволни от живота. Единствената причина е, че няма с какво да се занимава нашия ум, все е с много обикновени работи е заед. Търговецът се занимава все с плътове. Онзи, който се занимава с жито, все мисли колко жито да купи, колко ще продаде. Гостилничарят мисли колко клиенти ще дойдат, колко да сготви. Те са външни неща. То не допринася нищо на вътрешния човек. Яденето е условие на външния човек, за да може да си достави материал за усъвършенстването на вътрешния човек. Сегашните хора даже не знаят как да ядат. Аз съм правил своите наблюдения 12 години. Някой тичал, дойде, вземе веднага да яде, бърза, изведнъж. Той ще си създаде своето нещастие. Такова ядене не може. Ще седнеш на масата. 10 минути ще починеш. Няма да бързаш. Никой не те гони. Казваш, че някаква работа имаш отвън. В дадения случай той, което ядеш, то е работата. Той, което мислиш, че имаш работа, ти се самозаблуждаваш. Тази храна, която влезе в този живот, то е божественото. Божествената храна, която ядем, там е скрит Бог. Че ние искаме живот да придобием. Ако ти не можеш да мислиш, че в тази храна участва божествения живот, смъртта ще те намери. Като започнеш да мислиш за храната, онзи хляб, като ядеш, ще благодариш. Ти сега, като ядеш хляба, хванеш го, кажеш, този е недопечен. Това е осъждане. Това не е философия. Ти тогава ще седнеш да мислиш. Вие сте хора на 20 век. Вие сте хора образовани. В хляба се крие онази мощна сила. Ако си болен и мислиш, като ядеш, болестта ще изчезне. Като пиеш вода, ще знаеш, че във водата е божественото. Като дишаш, ще знаеш, че Бог е във въздуха. Като възприемаш светлината, ще знаеш, че Бог е в светлината. Ако така мислиш, ще настане един нов свят пред вас. По какво се отличава? Можеш да направиш един опит. Заблуждението се отличава от истината последните качества. Когато човек върви в пътя на заблужденията, умът му се помрачава, недоволството се увеличава. Когато човек върви по правия път на истината, неговият ум се просвещава. Той расте и душата му се разширява. Когато вие вървите по пътя на истината, вашата душа се разширява, вашият ум се просвещава. Ако твоето дело расте от ден на ден, ти ставаш по-красив и ти казват, ти вървиш в кривия път, аз бих желал да вървя по този крив път. По този път, по който върви, той ще разбере смисъла на сиромашията. Той ще разбере смисъла на богатството, ще разбере и смисъла на живота, ще разбере смисъла и на смъртта. Човек, който така мисли, той като влезе в рамките на смъртта, той ще се изненада... И ще изненада и самата смърт. Аз турям максимум три неща, потребни за човека, за да бъде той свободен. Да може да става толкова малък, че да минава от всякъде, че нищо да не може да го спре. Да се движи толкова бързо, че и смъртта да не може да го стигне. Да бъде обширен толкова в своята мисъл, че никой да не може да го ограничи. Че какво ще ме хване смъртта? Единственото нещо в света, което е неуловимо, то е душата. Душата се вижда, но не може да се ограничи. Душата се вижда и не може да се разбере. Единственото нещо, което се вижда и не може да се улови, е човешката душа. Единственото нещо, което смъртта не може да пипне, е човешката душа. Някой казва... Ели кого си улови смъртта? Чуди се на хората. Смъртта дошла и освободила душата от ненужен багаж. Тя е келнер, който носи голям куфар на едно място, дойде смъртта и го пренесла на друго място. Всички онези, които са заминали на другия свят, радват се, подмладяват се, казват, ние сме на 33 години. То са сегашни данни, те не са мои. Може да ги намерите в Нью-Йорк, може да ги намерите в Бостон, може да ги намерите в Лондон, може да ги намерите в Берлин, може да ги намерите в Париж, може да ги намерите и в Индия. Учените хора правят своите опити. Ще кажете, тия хора са заблудени. Тогава, кои са хората, които не са заблудени? Казвам, нас ни трябва нов начин на разсъждение. На западните хора трябва нов начин на разсъждение. Не, че този живот е лош, но сега трябва да разберем сегашния живот обективно, за да извадим тази поука, понеже западните народи вървят по съвсем друг път. Източните народи вървяха по друг път, западните народи вървят по друг, противоположен път. Новата раса, която иде, тя върви по съвсем друг път. Новото поколение, което иде, то иде по друг път, но нов път. То не е стария път. Старите методи, старите разбирания, всичкото и ще служи като параван на съвсем нови работи. Ако така разсъждавам, че чрез Мойсей Бог ни говори, ако беше съвършено Мойсеевото учение Имаше ли нужда от Христос? Законът е следният. Понеже човечеството расте, този външният човек расте. Следователно, християнството в света дойде като един метод, за да може да даде два начина – за външния и вътрешния човек да ги примири в голямото противоречие, което сега съществува в света между хората. Ако ние не намерим един път, по който да примирим, всеки един от нас се мъчи. Вие искате да уредите живота си по начин, по който не може да се уреди. Единственият път, по който може да уредите живота индивидуално, семейно, обществено, държавно, то е да проучвате природата, нейните закони, нейните постановления и да постъпвате точно тъй, както тя постъпва. Той трябва да дойде. Всичките учени хора, и мъже, и жени, щом намерят този път, тогава животът ще се видоизмени. Тези хора искат да ядат. Тези хора искат да имат жилища, искат да имат добър живот. Тези хора искат да имат семейство, искат да имат деца. Как да се възпита бъдещото поколение, ако майката ражда 10 деца и умират? Казвам, каква полза има от умирането на тия деца? По-добре да роди едно дете разумно, което да й даде радост. Питам, защо е известно знание, което не може да внесе полза? Знанието е потребно. Без знание не може, но знанието постоянно трябва да се тури на работа. Тогава да ви приведа пример. Без знание ти ще мязаш на стар цигулар на 70 години, който седи със своята цигулка, че не може да свири. Минава един паганин и вижда го, взима цигулката, спира се при него и засвирва. Събира се голяма тълпа. Голямата купанка, която имал, се напълва с банкноти. На стария цигулар му потекли сълзи, казва, стар съм, защо не съм млад? Да се науча да свиря, както ти свириш. Колко години изгубих на празно да дойда до този хал? Защо не съм така млад, да ме научиш да свиря? Вие седите със своята цигулка, купанката празна. Като мине природата, ще засвири. Тогава можеш да кажеш, защо не съм малко по-млад, защо този ум не беше на младини, ами сега на стари години. Има един начин за подмладяване, вие се лъжите, че сте стари. Преди два дни дойде при мен една госпожа от света, високо благородна, и ми казва, ти си стар. На колко години си? Казва ми, аз имам за живота две понятия. Млад е онзи, който никога не изгубва любовта на младостта си, стар е онзи, който никога не е изгубил любовта на старостта си. Ако кажа, че съм стар, значи, че съм изгубил любовта на младостта си, направил съм погрешка. Ако младия се откаже от своята младост, той ще остарее. Ако стария се откаже от своята старост, той ще умре. Тогава аз казвам тъй, едновременно съм млад и стар. Млад съм толкова, че като мене друг млад няма. Стар съм толкова, че като мене друг стар няма. То е божественото разбиране. Така трябва да разсъждава всеки един от вас, затова ви се дава тази глава, затова ви се даде този ум, това сърце, този дух, тази душа. Казва, какво трябва да направим? Ще се спрете при някой цигулар и ще свирите, кулцина от вас. Бихте пели като Аделина Пати, за пример? Ще кажете, може ли? Възможното за Аделина Пати е възможно за всеки, но трябва да спазвате всички условия, които природата изисква. Ако онази майка, която иска да роди едно дете, знаеше постановленията на природата, тя можеше да внесе дарби в своето дете. Когато дарбите се дават, за внасенето на дарбите в човешкия организъм има определени дни през годината. Когато едно дете се зачене, майката трябва да бди, за да внесе тази дарба. Ако не бодърства, тази дарба не може да се всъдят. Някои деца виждаме, че те не са религиозни. Религията не е нещо, което може да се насъди. Човек се ражда религиозен. Винаги горната част е огъната като копанка на нерелигиозния човек. Когато майката бодърствува, винаги главата е изпъкнала отгоре. Ще го кажем, че е религиозен. А ако майката бодърствува, Когато се предават дарбите на човешкия ум, на човешките способности, той дете ще бъде ударено с отлична мисъл, челото отпред ще бъде изпъкнало, ако не е бодърствала, челото ще е вдлъбнато, то ще бъде посредствено дете. Мнозина ме питат тъй: за тази мома да се оженя ли? Аз седя и разсъждавам. Защо да се жени? Купани да ражда. Може да намери някой богат момък, с хубава служба, с някой апартамент, да може да живеят. Той е външната страна. Трябва да се изменят идеите за нашия семейен живот и частично за женитбата. Женитбата трябва да стане преди детето да се е родило. Когато майката се продава, че чрез женитбата да се осигури, тя трябва да внесе той необходимото, понеже известни условия се изискват. Този момък трябва да дойде на времето, когато е определено от невидимия свят, да не се разместят пътищата, че да не стане волята Божия. Всичко се нарежда отгоре. Наредено е. Ако е наредено отгоре да се ожениш, ще се ожениш. Ако майка ти е разместила пътищата, казвам за някого, майка ти е разместила пътищата, за тебе няма шанс. Ти ще се ожениш за един, който не те обича, той утре ще те напусне или ще умре. Някой дойде, казва: аз еди кого си много обичам. Този, когото обичаш сега, не може да живее. Майка му е определила на 35 години да умре. По един закон е наредено тъй, осъден е този човек и двете линии на ръцете са скъсани. Може по стечение на обстоятелствата, ако той измени своята съдба, ако възстанови тези линии, но то се изисква един гениален ум. Сега какво учи Христос? Учи един закон. Човек да не престъпва законите, които Бог е поставил в природата. Христос учи едно учение – да имат любов към Бога, към първата причина, за да може, като любят Бога, Бог да вложи дарбите, той, което той е вложил в душата. Христос учи да обичаш ближния си и да може този ближен, като майката, да вложи дарбите. Да обичаш най-после и себе си, за да може любовта на Бога, любовта на ближния и твоята любов, като работи, да израсне в тебе великото. Така се постига великото в света. Ние имаме понятие, че като дойде Христос, какво ли няма да направи? Че Христос дойде преди 2000 години, какво го направиха? Распнаха го. Ако дойде днес Христос, какво ще направи? Ако дойде Христос, той ще каже: долу оръжието на всички държави, братски ще живеете. Ще го послушат ли? Ако дойде Христос, ще каже: всички религии ще се обединят, подайте си ръка. Всеки да държи своята църква, но любовта да им въздействува. И мъже и жени, и православни и католици, и евангелисти по света. Светът е пълен само с сектанти. Мечките не са ли сектанти? Вълците не са ли сектанти? Дърветата, буковите дървета, не са ли сектанти? Рибите не са ли сектанти? Все сектанти търпи Господ. Потребни са сектите в света. Който не разбира, това са секти. Който разбира, това са органи на природата, чрез които действува природата. Не мислете, че има секти, но разумни същества, които работят. Ако дойде Христос, той ще проповядва. Казва, някой не му е дошло времето. След 1000 години, ако дойде Христос, пак същото. След 2000 години, ако дойде Христос, пак същото. И след 3000 години, пак същото, и ще каже: без войни. За да може да направим една война, трябва да имате любов. Кога ще влезе любовта в света? Казвал съм и друг път. Жените трябва да дойдат на фронта, да спасят света. Мъжете проповядват, жените трябва да реализират той, което мъжете проповядват. Тогава всяка жена трябва да тури следната задача. Никога няма да се жени за един мъж, който не обича Бога с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и с всичката си сила. Никога няма да обичам един мъж, който не обича ближния като себе си и никога няма да обичам един мъж, който не обича себе си. Тези правила ще тури жената, те са основни правила. Когато един мъж дойде да предложи на една жена, че се е влюбил в нея, не може да живее без нея, така да му каже. Всичко мога да оставя, но през 20 години за любов няма да говориш. Каквото ти заповядам, ще слушаш и след 20 години имаш право да кажеш една любовна дума. Така се спасява светът. Сега мъжете казват, за жените е това, ами за нас? И за мъжете същото правило. Като дойде една жена и каже, аз те обичам, той да каже. Никога няма да се жени за една жена, която не обича Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Никога няма да се жени за една жена, която не обича ближния си, като себе си, и която не обича себе си. Най-после, като каже, че ти обичаш, ще кажеш, ти всичко, каквото искаш, ще оставиш на мене. 20 години за любов няма да говориш. Това са много тежки максими. Вие ще ги намерите, вие знаете числителя и знаменателя. Това е вътрешен път. Трябва ново схващане за любовта, която сега действа в света. Вие като не разбирате, се раждат страданията. Страданията вече в света са резултат на усилената божествена любов, която иска да изправи хората. На хората трябва да се даде онова правилното разбиране. Не сега да се ограничаваме. Вие сега не живеете, но човек на земята каквото вложил, трябва да живее добре. Не трябва да го ограничаваме, не да му дотегне, но да има всичко онова, което му е потребно. Да е радостен, че той живее на земята. Има неща позволени. Не трябва да доказваме на човека. Не трябва да пиеш. Ще пиеш колкото искаш, ще пиеш умерено. Какво? Само най-чистата вода. Ще ядеш умерено. Какво? Не месо, не прасе, не агънца, не кокошки, но най-хубавите плодове. Хубав. Пресен хляб ще ядеш и с него плодове. Това са максими. Онзи, който иска да се освободи от обятията на смъртта, онзи, който иска да се освободи от страданията, от незгодите, от сиромашията, от всички неволи, на тях говоря. Онези, които нямат никакви страдания, живейте както искате. Онези, които искат свобода, на вас показвам пътя, по който трябва да вървите, направете опит. Някой ще каже, дали е правилно или не. Онова, което сте опитали и проверили, вярвайте в това, което сте проверили. Приемете и вярвайте в пълния смисъл само на това, което сте проверили. Това, което не сте проверили, приемайте на вяра. Приемете на вяра нещата, които ви проповядвам, за да не би да ги преведете криво. Някой път нямам време да обяснявам достатъчно, някои неща искат много обяснения, някой път човек не е в състояние да разбере. Допуснете, че вие имате приятел, който ви обича и иска да ви постигне, да ви постисне ръката, но вашата ръка е изкълчена, рани имате, постиснете, вие казвате, чакай, чакай, не ме стискай. Когато човек иска да изучава съвременния свят, човек трябва да бъде свободен от всичките болести. Най-първо трябва да се премахне всичката проказа, всичките болести, които човек има, и тогава да дойде любовта. Сега всички все говорят за любов и от любов умират. Не. Аз говоря за една любов, при която хората не умират, а ми оживяват. Това, от което хората умират, е безлюбие. Помнете, когато говорите за любов, всякога трябва да разбирате това, което дава живот. Ако един човек, който влезе в къщи и ви говори за любовта, след като излезе от къщи, остави едно голямо мъчение в душата, никаква любов няма. Той като дойде, трябва да бъде като свещ. Вие трябва да сте благодарни, да светне. Вие сте доволни от живота. Сега аз разбирам. Ако дойде Христос, той ще проповядва по такъв начин на света, че да разберат хората. Единственият начин, по който хората може да разберат, той е законът на любовта. Щом влезеш в закона на любовта, ти ще станеш щастлив. Щом влезеш в закона на любовта, ти ще станеш здрав. Щом влезеш в закона на любовта, животът ще се осмисли, ще започнеш да се учиш и животът ти няма да бъде товар за тебе. Сега другото противоречие. Дали това може да бъде? Има хора на земята, които живеят по този начин. Срещнах една американка на 90 години, която ми разправи, казва: с моя другар 90 години живеем и през тези 90 години една горчива дума не ми каза, нито един крив поглед ми хвърли, щастливи сме и двамата. Никога няма да се разделим, като умрем и двамата ще заминем заедно, ако се върнем на земята, пак заедно ще се върнем. Да умрете заедно с Христа и да се върнете заедно с Христа. Това е спасението в живота. Благословен Господ, Бог наш. Тайна молитва. 42-а неделна беседа, държана от учителя на 29 юли 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев.